Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala seyyidil evveline vel ahirin. Seyyidina ve senedina ve mededina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ecmain. Ve men tebi'ahu bi ihsanin ila yevmiddin. أما بعد فاعلموا أيها الإخوان فإن أفضل الحديث كتاب الله وأفضل الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدث بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة وصاحبها في النار وبالسند المتصل إلى النبي sallallahu aleyhi ve selleme ennehu kal. Vallahi inneküm letebhalune ve tecnubune ve tecehelune ve inneküm lemin reyhanillahi ve inne ahire vat'atin vata'aha rabbul alemine biveccin. Sadaka Resulullah bima kal evkema kal. Aziz ve muhterem kardeşlerim, Allahu Teala Hazretleri cümlenizden razı olsun. Rahmetine cümlenizi mazhar eylesin. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin yolunda daim eylesin. Efendimiz Hazretlerinin mübarek hadisi şeriflerinden bir demet Ramuzul Ahadis isimli hadis kitabının 456. sayfasının başından itibaren okuyup izah etmeye çalışacağız. Bu hadisi şeriflerin okunmasına başlamazdan önce buyurun, önceden Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e sevgimizin, bağlılığımızın, saygımızın, ümmetliğimizin bir aciz naçiz nişanesi olmak üzere, ruhuna hediye edilmek üzere ve onun cümle âlinin, pak ashabının, temiz ashabının, etbaının, ahbabının ruhlarına hediye olsun diye ve bilhassa ümmeti Muhammed'in mürşit ve mürebbileri olan Sadat ve Meşayih-i Ruku Aliye'mize, sahabe-i kiramdan Rıdvanullah aleyhim ecmain, kendisinden feyz aldığımız hocamız Muhammed Said Kutku Hazretlerine kadar güzeran eylemiş olan silsilemiz mensuplarının cümlesine ve onlara tabi halifelerin ve müritlerinin, mühiplerinin ruhlarına vesaire enbiya ve mürselin ve evliyaullahın ruhlarına ve bilhassa beldemizde medfun bulunan sahabe-i kiramın, tabiinin, salihlerin, evliyaullahın ruhlarına, fatihlerin, şehitlerin, gazilerin, mücahitlerin ruhlarına, cümle ashab-ı hayrat-ı hasenatın ve haseten içinde şu hadis dersimizi yaptığımız ibadethanenin banisi İskender Paşa'nın ve tamir edenlerin, imar edenlerin, ayakta zinde tutanların, geliştiren, güzelleştirenlerin ruhlarına ve uzaktan ve yakından burada toplanıp hadis-i şerif dinlemek üzere bulunan kardeşlerimizin ahirete göçmüş bütün sevdiklerinin ve yakınlarının ruhlarına hediye olmak üzere ve yaşayan biz Müslümanların da Rabbimizin rızasına uygun ömür sürüp huzuruna sevdiği, razı olduğu, yüzü akanlı açık kullar olarak varmamıza vesile olması temennisiyle bir hadis-i şerif, üç ihlas-ı şerif okuyup hediye ederim, öyle başlayalım. Metnini baş tarafta okumuş olduğumuz hadis-i şerif Taberani'de, Beyhakî'de, Ahmed İbn Hanbel'de mevcut. Radıyallahu anhüme ecmain. Allah bütün hadis ravilerine, alimlerine, bu din büyüklerimize rahmet eylesin. Bu hadis-i şerifi Havle binti Hakim radıyallahu anha rivayet eylemiş. Peygamber Efendimiz buyuruyor ki, vallahi Allah'a yemin olsun ki, and olsun ki, letebhalune ve tecnubune ve tecehelun. Siz cimrilik yapıyorsunuz ve korkuyorsunuz ve cahillik ediyorsunuz. Allah'a yemin ederim ki siz nekeslik, cimrilik yapıyorsunuz, korkaklık yapıyorsunuz ve cahillik ediyorsunuz. Ve inneküm lemin reyhanillahi. Halbuki siz Allahu Teala Hazretlerinin efendim hiç şüphe yok ki reyhanındansınız. Ve inne ahire vat'atin vata'aha rabbul alemin bi veccin. Allahu Teala Hazretlerinin arzda en son çiğnediği yer Vecc Vadisi denilen yerdir. Taif şehri civarı olmuş oluyor. Şimdi buradaki kelimeleri biraz dilimizin döndüğü kadar açıklamaya çalışalım. Peygamber Efendimiz burada bizim Allah indinde sevgili kullar olduğumuzu, kıymetimizin olduğunu, kadrimizin olduğunu, itibarımızın olduğunu yemin ederek bildiriyor. Yani Allahu Teala Hazretlerinin siz reyhanındansınız. Yani Allahu Teala Hazretlerinin efendim itibar ettiği yaratıklarsınız, sevdiği kimselersiniz. Ama tebhalun, bahillik ediyorsunuz, cimrilik ediyorsunuz. Yani Allah tarafından sevildiğinizi, Allah'ın has halis kulları olduğunuzu bilmiyorsunuz da efendim Allah yolunda siz de ona sevgi ve bağlılık göstererek çalışmıyorsunuz, paranızı Allah yoluna sarf etmiyorsunuz, elinizi açmıyorsunuz, sevildiğinizi bilmiyorsunuz da efendim büyük mükafatları ereceklerinizi anlayamıyorsunuz da eliniz sıkı duruyor. Halbuki Allah'ın sevgili kullarısınız. Yani demek ki cimrilik edenleri Allah sevmeyecek. Cimri olmamak lazım. Allah'ın bizi sevdiğini bilerek biz de Allah yolunda malımızı, canımızı saçabilmeliyiz. Çünkü bir insanın bir sözünün doğru veya eğri olduğuna hareketi delalet eder. Bir insanın hakiki Müslüman olduğuna muamelesi delalet eder. Nasıl muamele ediyor? Çok seviyorum, çok seviyorum, çok seviyorum, çok seviyorum. Ne yaptın? Yani sevginin ifadesi olarak ne yaptın onu söyle. Hiçbir şey yapmamış. Hatta acılı günümde yanıma gelmez. Sevinçli günümde sevincime ortak olmaz. Yardıma muhtaç olduğum zaman gelip beni desteklemez. Sıkıntıya düştüğüm zaman gelip teselli etmez. Seviyorum, seviyorum. Ne kokar ne bulaşır. Yani sevgisinin alameti ne deriz biz dünyada yani. Öyle insanlar olur. Evet, yüzüne gülü gülü efendim gülüyor, bilmem bir şeyler yapıyor ama muamelesinde bir şey yok. Bir gelişme yok. Bir şey yok. Yani hareketler konuşacak birazdan. Sen sus, dilin konuşsun, hareketlerinden de belli olsun biraz. Allah'ı seviyorum. Gelelim yani bu dünya içinde birbirimize karşı olan şeyimizden. Allah'ı seviyorum. Sen Allah yolunda bir fedakarlık yaptın mı? Allah yolunda biraz para harcadın mı? Allah yolunda biraz terledin mi? Allah yolunda biraz sıkıntı yüklendin mi? Allah yolunda biraz bazı zorlukları göze aldın mı? Allah yolunda canından geçebilir misin? Allah yolunda malından geçebilir misin? Efendim Hazreti İbrahim gibi evladını feda edebilmeye razı olabilir misin? Oradan belli olacak. Yani seviyorum, seviyorum, seviyorum. Herkes öyle diyor ama sevdiği hareketinden belli olacak. Cimrilik ediyor. Para sımsıkı elinde. Ya bunu sana kim verdi? Allah. Sen niye Allah yolunda vermiyorsun? Vermiyor. Eline geçti ya bir kere fırsat bu fırsat. Yakaladı. Parayı vermiyor. Ya senin zenginsin. Paranda fukaranın hakkı var. Nasıl olurmuş? Ben kendim kazandım. Ayet-i Kerime'de Allah-u Teala Hazretleri buyuruyor ki وَفِي اَمْوَالِهِمْ حَقُّمْ مَعْلُمْ لِسَّائِلِ وَالْمَحْرُمْ Onların mallarında malum bir hak vardır. Dilenene ve mahrum olan insana, ihtiyacı olan insana verilecek bir hak var. Çünkü o malı da sana Allah verdi. Yo, ben kendi pazumun gücüyle, bileğimin gücüyle kazandım. Peki bileğinin gücünü, pazunun kuvvetini sana kim verdi? Ha, orasını düşünmedim. Düşünmedin ya. Yani sen felç olsaydın elini kaldırıp da bir şey yapabilir miydin? Ama kendi aklımla buldum hepsini. Peki sana aklı kim verdi? Aklı da Allah verdi. Her şeyi veren Allah. Her şeyi veren o olduğuna göre sen tepeden tırnağına kadar her şeyinle Allah'ınsın. Senin her şeyinde Allah'ın. Kimin malını kimden esirgiyorsun? Kimin malını kimden kaçırıyorsun, kimden esirgiyorsun? Yani bu sevgiye sığmaz, muhabbete sığmaz. letebhalüne. Andolsun, Allah'a yemin olsun ki siz cimrilik ediyorsunuz. Cimrilik ediyorsunuz, bir. İkincisi, ve tecnubune, korkaklık ediyorsunuz. Korkuyorsunuz. Korkmayın ya. Allah, Rabbiniz, kulum demiş, tevekkül edin, korur. Hazreti İbrahim aleyhisselamı ateşten korudu. Musa aleyhisselamı Firavun'dan korudu. Deryadan geçirdi. Sevdiği kulları korur, tevekkül et, dayan, korkma. Allah'tan korkacaksan Allah'tan kork. Korkacaksan korkabildiğin kadar Allah'tan kork. Çünkü azizi züntikamdır, azizdir, intikam sahibidir. Eğer sen onun gazabına uğrarsan, ikabına müstahak olursan, seni cezalandırmayı murad etti mi kimse engelleyemez. Nereye kaçarsan kaç, o ceza gelir. 40 tane kilitli kapıdan içeriye girsen, saklansan, orada sana azabı erişir. Çare yok. Korkacaksan ondan kork, korkmayacaksan başkasından korkma. Vız gelir. Korkmam. Öyle dedi büyüklerimiz. Cebrail aleyhisselam İbrahim aleyhisselama gelmiş, yardım edeyim sana. Sen çekil aradan diyor. Rabbim beni görmüyor mu? O bana yardım eder diyor. Musa aleyhisselam'a ashabı diyorlar ki eyvah, arkalarına bakıyorlar, ordu geliyor, Firavun'un ordusu, kılıçları çekmişler, şakır şakır şakır şakır geliyorlar, kesecekler, kovalıyorlar çünkü. Ondan kaçan mazlum kimseler, inna le mudrekun, eyvah yakalanacağız. Gale kella innema iye rabbi seyyettir. Hayır, asla, yanımızda Rabbimiz var, Rabbimiz bize yol gösterecek. Önün deniz, arkan düşman, nerede yol gösterecek? Bilmiyor ama yol gösterecek diyor. İmanı Hazreti Musa aleyhisselam öyle diyor. Asla, hayır. Yol gösterecek Rabbim. Nereden yol gösterir? Önün derya, arkan düşman. Denizden yol gösterdi. Denizi açtı, geçtiler karşıya. Yani denizi açar, ateşte yaktırmaz, korur. Onun için başkasından korkmayacağız, Allah'tan korkacağız. Kuldan korkuyor, tir tir titriyor, günahı işliyor, Allah'tan korkmuyor. Kızın başını ört, utanırım, korkarım, çekinirim. Ya Allah'tan utanmaz mısın? Allah'tan korkmaz mısın? Allah'tan çekinmez misin? Oğlum namaz kıl. Utanırım, korkarım, arkadaşlar alay eder. Essinler yahu. Essinler, Allah'ı seveceği iş. Sen yapacağın işin iyi veya kötü olup olmadığına bak, korkma. Müslümanın vasıflarından bir tanesi, efendim, velâ yehâfûne levmete lâim, kınayanın kınamasına aldırmaz. Kınarsa kınasın. Beğenmeyen küçük kızını vermesin. Kendisi bilir. İster beğensin, ister beğenmesin. Ben Rabbimin yolunca yürüyeyim de, onun rızasına uygun yapayım, iş yapayım da, ne olursa olsun der. Böyle olursa bu iş yürür. O oradan korkuyor, o günahı işliyor. Bu buradan korkuyor, bu günahı işliyor. Hadi ortada bir sürü düzensizlik var. Geçinemeyeceğinden korkuyor, rüşvet alıyor. Aç kalacağından korkuyor, hırsızlık ediyor. Hep yani Allah'tan korkmayıp başka şeylerden korkmadan oluyor. O halde Müslüman nasıl olacak? Bir, cimri olmayacak. İki, korkmayacak. Öldürürler. Ya bir tanecik canım var, onu alırlar. Zulmen öldürülürsem şehit olurum. Ne korkuyorsun? Yani ölmek nasıl olsa bir gün var mı kaçar? Var mı müstesnası şu cemaatin içinde ben ölmeyeceğim? Hepimiz öleceğiz. Nasıl olsa bir gün öleceğiz. Allah hayırlı bir ölüm nasip etsin. Yolunda bir ölüm nasip etsin. Günah üzere öldürmesin bizi. Sevaplı bir iş yaparken, yolundayken, hoş hal üzere, güzel bir şekilde ruhumuzu teslim etmeyi nasip etsin. Ve tecehlun, cahillik ediyorsunuz buyuruyor bir de. Aklınız ermiyor yani. Allah yolunda yürüseniz ne faydalar edeceğinizi bilmiyorsunuz diyor. Ve inneküm lemin reyhanillah. Halbuki siz Allah'ın nazarında mevki sahibisiniz. Kendi kıymetinizi bilmiyorsunuz da cimrilik ediyorsunuz, korkaklık ediyorsunuz, cahillik yapıyorsunuz diyor. Sonra bir bilgi şey yapmış ve inne ahire vat'atın vat'aha rabbul alemine bi veccin. Vecc bir yer adı. Allah'ın en son çiğnediği yer vecc denilen yerdir. Rabbul aleminin en son çiğnediği yer. Bu vat'a sözü iki manaya gelebilir diyor kitabın açıklamasını yazan hocamız. Bir, Yani şekillendirip yarattığı, yeryüzünde en son yarattığı yer manasına gelir. Tamam. Yani hılkatı, yeryüzünün hılkatının en son kısmı, en tamam olduğu kısım gibi. Veyahut ikinci bir mana, vatağı ezmek demek. Toprağı çiğnemek filan demek. Yani kahrının tecelli edip de kahrettiği, çiğnediği, ezdiği yer manasına gelebilir. Allah bizi kahrından mahfuz eylesin. Rahmetine mazhar eylesin. Azabından dünyada ahirette beri eylesin. Sevdiği kullarının zümresine dahil eylesin. Demek ki burada bizim en çok böyle iftihar edip göğsümüzün kabaracağı, gözümüzün yaşaracağı cümle ve inneküm lemin reyhanillah. Siz Allah'ın yanında itibar sahibisiniz. Onun reyhanlarından bir reyhansınız. Makbulsünüz. Nasıl bizim yanımızda reyhan çiçeği güzelse, makbulse, hoş kokulu ise, efendim beğenirse, biz de Allah'ın öyle sevdiği, beğendiği mahluklarız yani. Övmüş de, sevmiş de yaratmış bizi yani. Kadrimizi bilelim, sevildiğimizi anlayalım, yolunca yürüyelim. Bu bizim için çok büyük bir iltifattır. Hor hakir mahluklar değiliz ki. Hiç gazetelerde gördünüz mü, bugün 3 tane karınca otomobil altında kaldı, ezildi diye yazıyorlar mı? Yazmazlar hocam. Niye yazmazlar? Dünya kadar karınca var. Karıncanın adedini kimse bilmez ve bir kıymeti yok. Şu kadar sivrisinek efendim topluca katliam edildi. Böyle bir haber okuyor musunuz? Okumuyorsunuz. Kıymeti yok. Şu kadar sirke sineği efendim evde yoktuk. Biz sirke açıkta kalmış. Mutfakta uçmuşlar sonra ölmüşler. O mutfak tezgahının üstü sinek ölüsüdü. Hemen gazeteye haber verelim. Yok, kıymeti yok hocam. Değmez habere. Neden? Kıymetli varlıklar değil. Ama insanoğlu kıymetli varlık. Kadirini, kıymetini bilmesi lazım. Şimdi bir başka hadisi şerif hatırıma getiriverdi bu en son sirke sineği sözü. Peygamber Efendimiz diyor ki, insanlar iki gruptur. Bir, bilen öğreten, iki, bilmeyen öğrenmeye çalışan. Birisi ilim talebesi, birisi ilim menbaı veren kimse. Velbaki hemecün. Gerisi hemeçtir. Hemeç ne demek? Lügatlarda yazıyor ki sirke sineği demek. Kalabalık. Uçuşurlar. Sokmaz da. Kan da emmez. Bir şey de yapmaz. Yani yalnız böyle bulut gibi şeyin çöplüğün üstünde üzümleri falan şey yaparsan böyle biraz bozuk bırakırsan uçuşurlar üstünde kalabalık. Yani ilim öğrenen, ilim öğretenin dışındaki insanlar sirkesine gibi. Tabire bak. Efendimizin hadisi şerifinde öteki insanlar için geçen tabire dikkat edin. Yani insan ya ilim öğrenecek, Allah yolunda yürüyecek, bilgisini arttırıp tatbik edecek, efendim ya da bildiğini başkasına öğretme çalışması içinde olacak. Gerisi sirke sineği gibi sayısına şeyine hiç itibar olmayan kıymetsiz varlıklar olur. Çok kalabalık, şu kadar milyar insan, hiç kıymeti yok. وَمَا اَكْثَرُ النَّاسِ وَلَوْ حَرَسْتَ بِمُؤْمِن۪ينَ Ey Resulüm, boşuna hırs etme, telaş etme, uğraşma. İnsanların ekseriyeti, sen ne kadar çalışsan, çabalasan, efendim çırpınsan, Müslüman olmayacaklar. Ekseriyeti nefsin peşinde, şeytanın peşinde, helak olacak, gidecek. Sirke sineği gibi. Bu kadar kalabalığın akımın içinden, cereyanın paldır küldür yuvarlanıp gitmenin içinden kendimizi sıyırırsak tehlikeden kurtulabiliriz. Kendimizi ilme verebilirsek, dine verebilirsek, Allah'ın yoluna verebilirsek, Allah yolunda çalışabilirsek kurtuluruz. Aksi takdirde binlerce, milyonlarca, milyarlarca helak olan insan var. Onlardan birisi de sen olursun, ötekisi olur, berikisi olur, Allah etmesin. Yani gayret bizden. Gayret edeceğiz. Allah indinde itibarlı bir varlık olarak yaratıldığımızı bileceğiz. Cimrilik etmeyeceğiz. Cimrilik malda cimrilik oluyor. Gayrette cimrilik oluyor. Kalk, kalkamıyor. Namaz kıl, kılamıyor. Şu hayra koş, koşamıyor. Efendim birazcık sıkıntı görse dönüp gidiyor. Olmaz. Sıkıntıdan da korkmayacak. Yani Müslüman biraz sebatlı olacak. Sebat. Yani sımsıkı ayağını bastığı yerden geri dönmeyecek. Verdiği sözden dönmeyecek. O vasıfta insanlar istiyoruz. Yoksa kıymeti yok. Yani bir sürü insan var. Peygamber Efendimiz'in gene bir başka hadisi şerifini hatırlatıyor. Sözün gelişi. Diyor ki Peygamber Efendimiz, başka ümmetler, yani başka milletler, gayrimüslimler sizin üzerinize çullanacaklar. Hepsi. Sanki yemek tabağına yemek yiyicilerin ellerini böyle uzatıp üşüştükleri gibi siz ümmeti Muhammed'in üzerine üşüşecekler. Kafirler, gayrimüslimler yemeğe dalar gibi, yemek çanağına kaşık üşüştürür gibi hepsi üzerinize çullanacaklar gayrimüslimler. Sahabe-i kiram diyor ki ya Resulallah, o zaman bizim adedimiz az mı olacak? Sayımız mı az olacak da çullanabilecekler? Bel entüm kesirun, çok olacaksınız ama gusa enke gusa isseyl, selin üzerindeki çörçöp gibi olacaksınız. Sayınız çok ama selin üzerindeki çörçöp, ne kadar çöp olursa olsun sel güldür güldür güldür akıp götürüp gider. Öyle olmayacağız. Yani bir grup has Müslüman kıyamet kopuncaya kadar bu dine bağlı olacak. Hadiste bildiriliyor. Daima bu dine sımsıkı sarılmış olarak dini yaşayan, dini bilen, dini öğrenen, dini öğreten, dini savunan, dini müdafaa eden, yaymaya çalışan bir taife olacak. Bir grup insan olacak. Kıyamet kopuncaya kadar olacak. Eksik kalmayacak. Çünkü onlar Allah'ın hücceti olacaklar insanlar arasında. O kullarım iyi oldular, siz niye olmadınız diye onlar numune mutlak bulunacak. İsterse öteki insanlar onlara yardım etsin, isterse etmesin, zarar vermeyecek. Aldırmayacaklar, hak yolda böyle geminin suları yara yara gittiği gibi sağlam bir şekilde sırat-ı müstakimde dümdüz yara yara gidecekler. Adedi az olabilir. Allah bizi onlardan eylesin. Batıl yollara sapmış, gevşek, selin üstündeki saman çöpü gibi kıymetsiz veya sirke tabağının üstünde uçuşan efendim değersiz sinekler gibi olmayalım. Her birimizin bir işi olsun, bir faydası olsun. Gittiğimiz yerde ilim adamısın. Niye öğretmiyorsun? Etrafında bu kadar cahil insan var. Halk dini bilmiyor. Dinden haberi yok. Peygamberin kim diyorsun? Hazreti Ali diyor. Yahu Hazreti Ali iyi bir insan ama peygamber değil. Bir şeyden haberi yok ahalinin. Yani bu caminin içindeki insanlar değil ki hepsi Anadolu'da. Din nedir? İman nedir? Allah'ın azabı nedir, gazabı nedir, haramı nedir, helali nedir? Hiç kimse bilmiyor. Cahil. Evleniyorlar, gusül bilmiyor. Kocayı çağırmışlar, kelime-i şehadet getirmesini bilmiyor. Babası göndermiş Amerika'ya, Fransa'ya, tahsil görmüş, gelmiş çocuk. Kibar, centilmen, efendim, ütülü pantolon giymesini biliyor. Güzel sinek kaydı tıraş olmuş, papyon kravat takmış. Din bilmiyor, bir şeyden haberi yok. İman nedir bilmiyor. Gusül etmesinden haberi yok. Evlenecek. O kadar cahil, yaygın. Sen biliyorsun, niye öğretmiyorsun? Sen Allah'ın sıhhat verdiği, afiyet verdiği kulsun, niye dine çalışmıyorsun? Bir tane adam, bir işçi, ben biliyorum arkadaşlarımdan öyle kimseler var, o muhitinde böyle bir anlata anlata, mücadele ede ede, fikren, hakkı söyleye söyleye bir grup meydana getirebiliyor. Koca tahsilli, şu kadar şu kadar unvanı olan bir insan beş para etmiyor. Susuyor çünkü. Konuşmuyor. Kadınların eğitime ihtiyacı var, erkeklerin eğitime, öğretime ihtiyacı var, çocukların eğitime, öğretime ihtiyacı var, ailelerin ihtiyacı var, köylünün ihtiyacı var, işçinin ihtiyacı var. Kimse haram helal bilmiyor. Allah'ın gazabına uğrayacaklar. Cehenneme düşecekler. Dinimiz unutulacak. İslam yeryüzünden azalacak, çekilecek. İlk çıktığı yere böyle geriye doğru gidecek. Nerede bizim hani Balkanlar, Tuna vilayetimiz, nerede ezanların okunduğu Belgratlar, bilmem efendim, bilmem Sofyalar, bilmem Kırımlar, Kafkasyalar, Şeyh Şamilerin yaşadığı yerler, Türkistanlar. Nerelerde? Ya Çin'in, ya Rus'un, ya Bulgar'ın, ya bilmem kimin şeyine geçti. Nerede hani İspanya'da Endülüs Müslümanları? Yok. Bir ara Sicilya Müslümanmış, Malta Müslümanmış. Nerede? Yok. Türkiye'de böyle giderse, zaten Suriye öyle olmuş, Irak böyle olmuş. Yani kalmayacak yeryüzünde. Sen ben çalışmazsak Allah-u Teala Hazretleri kadri kıymeti bilinmeyen nimeti çekip alıyor insanlar. Sen kıymetini bilmedin mi? Ver. Ben sana bir nimet verdim, onun kıymetini bilemedin. Mahrum bırakıyorum seni. Arkasından felaketler yağıyor. Her çeşit felaket. Allah'ın dinine çalışmak hepimizin boynumuzun borcudur. Memuriyetten de önce, işçilikten de önce, kazançtan da önce, her şeyden önce Allah'a kul olmak, Allah'ın dinine hizmet etmek vazifesi var üstümüzde. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْاِنْسَ اِلَّا لِيَعْبُدُونَ Başka bir şey için yaratılmış değiliz. Vazifemiz Allah'a kulluk etmek. O Allah'a kulluk etmeyi yaparken arada dosta düşmana muhtaç olmayayım diye çalışırsın, kazancını sağlarsın. Kazanırken, çalışırken de gene dilinle Allah'ın dinine şey yaparsın. Dalmışız dünyaya, unutmuşuz ahireti. Olmaz. Ahiret bizim asıl işimiz. Asıl kazanç için koşacağımız yer ahiret. Kimse çalışmıyor. Herkes hadi gel çalış. Benim işim var, bürom var. Hadi sen çalış, benim dükkanım var. Hadi sen çalış, benim memuriyetim var. Bu hayır işlerini kim götürecek? Kim götürecek bu hayır işlerini? Beni de kayıttan sil. Arkadaşlar şikayet ediyorlar, bir şehre gittik. Efendim bir hayır cemiyeti kurmuşlar. İdare heyetine adam bulamıyorlarmış. Dünyada kadar adam var, biliyorum. Müslüman, camiler doluyor orada da. Hayra gelmiyor. Hepiniz bir derneğe gireceksiniz, bir yerde çalışacaksınız. Vazifeniz. Mahallenizdeki bir hayır derneğine, efendim semtinizdeki bir hayır derneğine. Allah rızası için çalışacaksınız. Öyle ben kendim çalışayım, çabalayayım, namazı kılayım, tesbihi çekeyim, cennete hop kapağı atayım. Atamazsınız ki. Allah engeller. Sen niye kendi kendine böyle şey yaptın? Niye öteki Müslümanları düşünmedin? Dön geri der. Birisi rüya görmüş, kardeşlerimizden birisinin kız kardeşi. Ölmüş rüyada, kabirde melekler gelmiş. Senin Rabbin kim? Boynunu bükmüş, doğru düzgün bir tatminkar cevap verememiş. Bir azarlamışlar. Dön demişler. Öğrenememişsin, git öğren gel demişler. Ter içinde uyanmış. Rabbimizi bilmeden, yolunda çalışmadan ne yüzle gideceğiz? Hepiniz çalışacaksınız. Hocalar çalışsın, tamam. Öyle şey olur mu? Hocalar çalışırsa, ateş olsa 20 kadar yer yakar. Ne yapabilir hoca? Camiden dışarıya zaten gidemez. Gitse kahveye giremez, piyasaya şey yapamaz. Kaç milyon nüfusu var şu şehrin? Kaç tane hoca var? Her birine taksim etsen, şu kadar hoca, şu kadar milyon, böyle o kadar hocaya başa çıkmak mümkün değil. Adlarını şey yapamaz, okuyamaz. Hepimiz çalışacağız. Hepiniz çalışacaksınız. Hepiniz bugün hemen gidin, sorun bizim bu civarımızda hangi dernek var? Girin bir derneğe, girin bir çalışın. Bir hayır derneğine, bir hayırlı bir işe. Allah'ın razı geleceği bir işe. Sevkiye, eğlenceye, sefaya değil. Biraz sıkıntıya, meşakkate. Gününüzün biraz vaktini ayırın bakalım. Sabahtan çıkıyorsun evden. Nereye gittin? Hocam kabahatli bir yere gitmedim. Dükkanıma gittim, işime gittim. Peki sabahtan akşama kadar dünya işini çalışın. Ahirete ne zaman çalışacaksın? Senin kabahatin ahirete çalışmamak. Evet kabahatli bir iş yapmıyorsun ama ahirete çalışmıyorsun. Hiç kimse çalışmıyor. Koca bir şehir, sordum nüfusu ne kadar? 150 bin. 7 tane vakfın üyesi bulunamıyor mu yani? 7 tane vakfın idare heyetine adam, 7 kişi çıkmıyor mu? 7 tane adam yok mu burada? Var, dünya kadar. Kıymetli kardeşlerimiz. Hepsi tahsilli kardeşlerimiz. Herkes yan çiziyor, kaytarıyor. Nereden kaytarıyorsun? Allah'ın vazifesinden kaytarıyorsun. Allah'ın yolundan kaytarıyorsun. Allah'a hizmetten geri kalıyorsun. Lokmasını yiyorsun. Dua, elini açıyorsun, dua istiyorsun. Hayır istiyorsun, sıhhat istiyorsun, afiyet istiyorsun. Hizmete gelince kaçıyorsun. Böyle erkeklik olur mu? Böyle vefa olur mu? Böyle Müslümanlık olur mu? Cahillik işte. Allah indinde itibarı var Müslümanın. Cahil. Cibirlik ediyor, korkaklık ediyor, cahillik ediyor. Öyle mi olur? Sana ben şimdi çıkarsam şuradan, efendim mor mor birliklerden, binliklerden 100 bin tane versem, pervane gibi dönersin etrafımda. Ya bir şey yok, bir şey yokken yani hoca bana 100 bin lira para verdi. Allah razı olsun, ne iyi adam, maşallah bilmem ne. Allah sana her gün 100 binlerle ölçülemeyecek ne nimetler veriyor, her an. Onlara bir şükür yok mu? Onlara karşı bir çalışma yok mu? Alışmışız yani çalışmamaya. Sormuşlar bir devletin başkanına da, sizin bu ülkeyi ne mahvetti? Neme lazım demiş. Yani lastikli konuşuyor. Yani sorma bu şeyi, bunu söylemek bana gerekmez. Söylenirse başım derde girer gibi bir manaya geliyor ama o manaya dememiş. Neme lazımcılık demek istemiş. O aldırmıyor, bu aldırmıyor. Camiler harap. Bir ara harap değil miydi? Camiler harap. Bugün Laleli'ye gittim, elhamdülillah hoşuma gitti. Evvelce gitmiştim, orada bir Roma harabesi, Bizans harabesi vardı. Büyük bir taş temel, bu bizim caminin olduğu parsel kadar kocaman yer, daha büyük bir yer, dairevi kesme taştan eski bir şey yapmışlar ne idiyse. Almanlar gelmiş kazı yapmışlar. Ondan sonra yakmışlar ki kaçmışlar, kazıyı yapanlar. Kim bilir neler buldular, hazine mi buldular? Şeyi de kazı barakasını da yakmışlar, sıra kadem basmışlar, kaçıp gitmişler. Sen niye Alman'ı çalıştırıyorsun orada? Kendi memleketinin şeyinde. Niye başında durmuyorsun? Niye ne çıkardığına bakmıyorsun? Tabii orayı kazacağız derken yanında da bir cami. O camide oynamış temelinden, harap olmuş. Gavurun eserini çıkartacağız derken Müslüman'ın camisi gitmiş gümbür diye. Üzülmüştüm. Birkaç yerde de söylemiştim. Şimdi bu sefer arkadaşa gittik. Baktım cami yeniden tamir ediliyor. Ah güzel. Hoşuma gitti. Camilerimiz harap. Kitaplarımız efendim kese kağıdı yapılmış, bilmem leblebici külahı olmuş, efendim bilmem toprağa gömülmüş, atılmış, şey yapılmış. Hep senin benim mesuliyetsizliğimizden, neme lazımcılığımızdan. Çalışacağız, sahip çıkacağız. Allah'ın öyle gayretli kulları var. Eline çantayı alıyor, fermuarlı çantayı. Bir yerde bir harap cami görmüş, onu imar edecek. Kapı kapı dolaşıyor, başarıyor. Vakıflara gidiyor, dilekçe veriyor, belediyeye gidiyor, şöyle yapıyor, böyle yapıyor. Arkasından bir şey bırakıyor. İşte şu camiyi bu yaptı. Ben Mahmut Paşa'da hatırlarım, İstanbul'un ilk alındığı zamanlarda yapılmış bir camiymiş. Ayakkabıcı dükkanları vardı içinde. Parsel dükkanlar vardı. Bir Ermeninin malıymış diye duydum o zaman. Tam mihrabının olduğu yere de o dükkanlara ihtiyaç yeri lazım ya 100 numarayı kondurmuş. Belki de şuurla yaptı, belki de hiç aldırmadan yaptı. Sen ibadethanene bakmazsan Ermeni bakar mı? O mu kollayacak? Bakmamışız, yıkılmış ibadetler. Bu kadar ibadethane bu şehre çoktur, yıkın. İçinde namaz kılan olmadıktan sonra çoktur. Yıkılsın tabii. Yıkılır tabii. Sen gitmemişsin, namaz kılmamışsın. Sen değil de, yani senden büyükler yapmamış. Ama sonradan sahip çıkıldı, efendim ortaya çıktı, kitabesi konuldu. Büyük bir cami oldu. Demek ki sahip çıkılınca oluyor. Çalışacağız. Efendim, gidiyorsun para istemeye, sırtın terliyor, alışmamışsın, dilenci değilsin, bir şey değilsin. Kendi kazancın iyi. Benim kazancım iyi mesela şahsen. Hiç kimsenin yardımına ihtiyacım yok. Zekat almam, şey yapmam. Yok, ihtiyacım yok. Zekat verme durumundayım. Gidiyorsun birisinden para isteyeceksin. Sırtı terliyor, alışmamışız. Anamdan babamdan bir şey istemeye alışmamışım. Ya şu vakıf, şu iş olacak. Para ver. Karşıdaki nazlanıyor. Ya zulümdür senin bana yaptığın bu. Ben de senin gibi haysiyetli bir insanım. Benim para isteyecek şeyim yok ki. Yani para isteyecek adam değilim ki ben. Allah razı olsun. Yüzümü kızdırıyorum, istiyorum. Sen teşekkür et, şey yap. Geç, yap bu işi. Yani millet naza çekiyor kendisini. Müslüman ol, kenara çekiliyor. Namaz kıl, Allah yolunda yürü, sevabını kazan, Ya etme eyleme, hadi gel camiye, arkasından ite kaka. Ya senin baban müftüydü, deden hocaydı, şeyhti. Sen niye böyle ite kaka geliyorsun? Sen kendin iyi Müslüman ol, başkasını getir. Niye uğraştırıyorsunuz? Ben bırak seninle uğraşmayayım da gideyim şuradaki zibidi çocuklarla uğraşayım. Dans eden bilmem samba mı rumba mı efendim bilmem diskotek mi bilmem ne mi ömrünü orada geçirenleri kurtarmaya çalışayım. Müslüman evladıyla uğraşmaktan sapıtmışları doğrultma imkanı olmuyor ki. Cevap verme imkanı olmuyor. Bir gazetemiz yok. Bir gazete çıkartalım dedik. Çıkartamaz mıyız? Koca cemaat. Çıkartırız. Benim 2 tane evim var. Bir tanesini satarım. 15-20 milyon ben koyarım. Sen koyarsın. Bir gazete çıkartırız. Bir hesapladık, ölçtük, baktık. Ne istiyor? 1 milyar istiyor aşağı yukarı. Bir gazete çıkartacağız. Ne hürriyetten aşağı kalırım, ne milletten. Çıkartırım evvelallah ama para lazım. Para lazım. Hadi ben dairemi ortaya koydum. Hadi herkes koysun. Çıkartalım. Fazlasını koysun yani evinden çıkıyor. Çıksın gitsin demiyorum. Fazlasını koysun. Hocam bu oturma yerim bu kira gelme yeri bu yazlığın, bu sonbaharlığın, bu kışlığın, bu ilkbaharlığın. Bu efendim Akdeniz'deki yazlığın, bu Karadeniz'deki yazlığın. Bu Ege'deki yazlığın, bu bilmem neredeki yazlığın. Nasıl gideceğiz cennete? Fedakarlık yapacağız, çalışacağız. Ben istemeden vereceksin parayı. Çalışan kimi görüyorsan ver ona. Beni ne hissettirip duruyorsun? İşte cahilliğimizden cimrilik ediyoruz, korkuyoruz, cahillik ediyoruz. Halbuki Allah indinde ne mevkimiz var, onları kaybediyoruz. Çalışan kazanır. Fakir fukara kardeşler veriyor. Buraya talebe gelmiş, üstünde doğru düzgün giyimi yok. Babasından aldığı harçlığın bir kısmını getiriyor. Hocam şu cami tamir ediliyormuş, ben de sana yardım edeyim. Ya benim sözüm sana değil ki. Benim sözüm fabrikatör olup da, efendim fabrikasından bir hayır para ayırmayana şuraya, filanca şey olup da şöyle yapmayana, yapana sözüm yok zaten. Ama sanki ondan istemişim gibi harçlığının yarısını getirmiş. Al kardeşim sen bunu al kendin ye, ben daha sana para vereyim. Ben sana verebilirim, daha para vereyim. Yani asıl yapabilecek olan yapsın. Sen oku, iyi beslen, iyi insan ol, zenginle, zenginlediğin zaman, elin feraha erdiği zaman sen de yardım et. Düşün, ben bir zamanlar şu durumdaydım de, şimdi kim bilir benim gibi kaç tane kardeşim vardır de, ara bul, şey yap. Sen de onlara yardım et. Yani şu anda senden istemiyorum. Yani muhtaçtan istemiyoruz ama zenginde hakkı var Müslümanların. Bizim Suudlu kardeşlerimiz, efendim Küvetli kardeşlerimiz, efendim uçağının şeyini tokmağını altından yapıyor. Hakkı var mı? Yok. Nereden kazandı bu parayı? Madenlerden kazandı. Madenlerin parası kimindir? Beytülmalindir. Petrolden kazandı. Müslümanların hakkıdır. Sen onu altınla kaplayamazsın. Atlıyor özel uçağına, efendim İspanya'da bir oteli tepeden tırnağa kapatıyor. 30 bin dolar akşam bilmem şey efendim şarkıcı getiriyor. Ona şarkı söylettiriyor. Keyif yapıyor, sefa yapıyor. Hakkı yok. Efendim İran Şahı ölmüş. Neyse hadi onun hakkında konuşmayalım ama Marcos mesela şimdi Filipinler'de devrilen şey 30 milyar dolar mıymış? 30 milyon mu? Milyar mı? 30 milyar dolar bütçesiymiş. 30 milyon dolar galiba. Milyon dolar. 10 milyon dolar serveti varmış adamın. Nereden topladın sen bunu? Sen neydin? O milletin parasını çaldı, çırptı. 10 milyon dolar Türkiye bütçesi gibi şey. Para çalmış, çırpmış. Peki o çalmış, çırpmış, hırsız her yerde eksik olmaz. Sen niye çaldırtıyorsun? Yani bir de çaldırtmamak lazım. Bunun için herkesin çalışması lazım. Herkesin vazifesini bilmesi lazım. Herkesin tıkır tıkır sosyal vazifesini bilip çalışması lazım. Üzerime düşen hizmet nedir diye çalışması lazım. Anlatamıyoruz. Anlatamıyoruz, anlatamıyoruz. Atılmışım iki la yefhemin meyanesine, zemine anlatamam, asımanı anlatamam. İki tane laf anlamazın arasına atılmışız diyor şair. Zemine anlatamıyorum toprağa, göğe anlatamıyorum diye yukarıya diyor. Malim Naci'nin böyle bir şeyi var. Beyanı maksat için yâre tercemanım var. Belaya bak ki anı tercemanı anlatamam. Bizim de hayırlı işler yapacak bir böyle idealist cemaatimiz var, onu anlatamıyoruz derdimizi. Yapacak derdimizi anlatamıyoruz. Böyle buyuruyor, siz bilirsiniz. Vallahi la yedhulu kalbemri'in imanun hatta yuhibbeküm lillahi ve li karabeti. Abdülmuttalib İbni Rebi'a rivayet etmiş. Ahmed İbni Hanbel'de geçiyor. Peygamber Efendimiz yemin ederek yine buyuruyor ki vallahi Allah'a yemin olsun ki sizden birinizin yok sizden biriniz değil kalbe mri'in bir adamın kalbine iman girmez imanun iman girmez hatta yuhibbeküm lillahi Allah için sizi sevmedikçe veli karabeti bana akraba olduğunuzdan dolayı sizi sevmedikçe. Şimdi Peygamber Efendimiz Allah'ın peygamberiydi. Bu tarafa dönükken arkadan olanları bilirdi. Yeminle söylüyor, ben arkamdan da görürüm diyor. Gösterince Allah gösterir yani. Allahu Teala Hazretlerinin sevgili kulu olunca. İleriye doğru olacak şeyleri de bize bildirdi. Kıyamet şöyle kopacak, şunlar olacak, bunlar olacak diye hadislerde hep okuyoruz. Belki bu sayfada da gelir. Yani devam edersek. Tabii Peygamber Efendimiz kendisinden sonra ümmetin neler yapacağını da asır asır herhalde Allah-u Teala Hazretlerinin bildirmesiyle biliyordu. Diyor ki akrabasına, Kureyş cemaatine, yakınlarına, Allah'a yemin olsun ki bir kişinin kalbine iman girmez sizi Allah için ve bana yakınlığınızdan, akrabalığınızdan dolayı sevmedikçe. Aklınız alıyor mu bilmiyorum. Almaz. Biz merhametli bir milletiz elhamdülillah. Katı katli değiliz. Merhametli bir milletiz. Peygamber Efendimizin kucağına alıp öpüp sevdiği torununu şehit ettiler. Kıtır kıtır kestiler. Olacak iş mi? Peygamber Efendimizin hemen arkasından gözünün bebeği efendim methettiği, övdüğü makamına geçmiş olan Hazreti Osman'ı şehit ettiler. Kur'an okuyup dururken radıyallahu anh. Kur'an-ı Kerim'in üstüne damladı kanları. Olacak iş mi? Akıl alıyor mu? Olmuş. Yani insan rüya filan sanır yani. Olmaz diye düşünüyorum. Hazreti Hasan Efendimizin başına o geldi. Hazreti Hüseyin Efendimizin başına o şehitlik geldi. Hazreti Ali Efendimizin başına o geldi. Hazreti Ömer Efendimiz'i hançerlediler, başına o geldi. Sorduk, beni kim hançerledi? İşte bir İranlı köle. Elhamdülillah dedi. Müslüman şey yapmamış. Müslüman hançerlememiş beni diye sevindi. Yani Müslüman olsa üzülecek. Müslüman cehenneme girecek diye üzülecek. Öyle insanlardı ama kimisi şehit oldu. Kimisi efendim öyle gadirlere uğradı. Bunları bildiği için Peygamber Efendimiz şey yapıyor. İkaz ediyor. Bir insan bir insanı severse onu çevresiyle sever. Beni sevip beni davet ediyor. Çocuğumu davet etmiyor. Olmaz ki, ben çocuğumla bir aradayım. Yani ayıramazsın ki beni. Ben çocuğumdan vazgeçmem senin için. Bu sefer olmaz yani iş. Yani çocuğuyla beraber Peygamber Efendimizin torunuyla şeyle kucağına almış, sevmiş olduğu şeye sen yan bakarak o peygamberdir, onu seviyorum, bunu sevmiyorum diyemezsin ki. Olacak iş değil. Onu ikaz ediyor. Onun için Peygamber Efendimizi severiz. Sünnetini severiz. Sülalesini severiz. Soyunu severiz. Adını severiz. Hadisini severiz. Yadını severiz. Her şeyini, her şeyine canımız feda. Her şeyi de seveceğiz. Allah bize Efendimizin sevgisini ve yolunda gidenlerin sevgisini ihsan eylesin. Tabi asil bir aile. Asil bir aile. Medine-i Münevvere'ye bir Evliyaullah'tan bir zat geldi. Aç. Yani Allah'ın sevgili kulu ama parası yok. Haram yemiyor, şey yapmıyor. Parasız pulsuz Medine-i Münevvere'ye geldi. Aç, halsiz, bitap. Mescid-i Nebevi'de oturdu, baktı takati yok. Teveccüh etti, dedi ki ya Resulallah, senin beldene, seni ziyarete geldim, açım dedi. Yani kabri şerife teveccüh etti, böyle iltica etti, dehalet eyledi, sızdı kaldı. Açlıktan uyukladı kaldı. Biraz sonra omuzuna birisi vuruyor şöyle, uyandırıyor onu. Uyanıyor, bakıyor, elinde bir tepsi, bir yüzü melek gibi güzel bir insan. Öyle pırıl pırıl nurani bir insan. Diyor ki dedemize bizi şikayet eden sen misin? Ah diye. Demek ki Efendimiz torunlarına şey yapıyor. Benim bir sevgili misafirim var. Mescid-i Nebevi'de aç kalmış. Hadi onlara bir tepsi götürün diye. O da tepsiyi almış gelmiş. Dedemize bizi şikayet eden sen misin? Al bakalım hadi. Tepsinin içinde yiyecekler. Buyur ye filan diye şey yapıyor. Manevi hayat böyle. Şimdi kalkmış bizi bidi, kerameti inkar ediyor. Ya bu ne? Bu ne? Gel bakalım. Kediyi ensesinden tutarsın böyle. Bu yaptığın ne diye gösterirsin. Yakalasam ensesinden de şey. Bu ne ya? Keramet. Allah sevdiği kullara muamelesi böyle işte. Anlamaz. Kerameti inkar ediyor. Onu inkar ediyor. Bunu. Ya sen bari dinden biraz bilgin var mı? Azıcık bir şeyler okudum. Bir şeyler okudum ama dinden hiç nasip yok. Arapça bilmez, şey bilmez. Tasavvufa çatar, tasavvuf büyüklerine çatar, hadise çatar. Bir hadis söylersin, senedi ne? Sana ne senedinden? Sen senedini söylesem anlayacak mısın? Sen hadisin senediyle, sepetiyle ilgili konuşacak adam mısın? Diğeri de iştihat yapmaya kalkıyor. İştihadın hakkına selahiyetine sahip misin? Değil. Bilgisi bir avuç kadar bir şey. Deryalarla baş etmeye kalkıyor. Pehlivanlar, bahadırlar, süvariler atlara binip de cenk meydanında kılıç işe yaptığı zaman çocuk da heves eder. Ağaçtan ata biner, deh deh deh diye. Heves ediyor. O ama çocuk, çomağa binmiş. Altındaki at değil, çomak. Öyle yani. Allah bizi doğru yoldan ayırmasın, hakkı göstersin, dininin inceliklerine aşina eylesin, gafil ve cahil eylemesin, küstah ve edepsiz eylemesin, haddini bilmez eylemesin. Efendimiz'e ve onun soyuna ve yakınlarına, yani orada ben şey diyecektim, Efendimiz'in sülalesi de temiz. Diyor ki ben nikahlı ailelerden tenasül ettim, geldim. Hiç gayrin menkuh olarak, nikahsız olarak benim ecdadımdan böyle bir muamele olmadı. Hep meşru, muntazam, nikahlı olarak asil bir şekilde geldi Peygamber Efendimiz. Öyle de devam etti. İnsan böyle bir hakikaten bir böyle seyyid gördüğü zaman eriyip gidiyor. Edep, terbiye, güzel görünüş, nuraniyet, efendim belli, oradan şey almış. Nasibini oradan almış, o sülaleye bağlı belli oluyor. Elbet severiz. Sonra Peygamber Efendimiz'in bir iltifatı oldu. Şöyle buyurdu ki, Ali küllü takiyyin. Benim alim, hani Allahümme salli ala seyyidina Muhammed'in ve alihi diyoruz ya, aline de salatu selam ediyoruz. Ali küllü takiyyin. Her takva sahibi kimse benim alimdendir. Ne güzel iltifat. Demek ki boynu bükük efendim bir efendim zenci olsa, bir dudağı yerde bir dudağı gökte bir Arap olsa, efendim gözü çekik bir Çinli olsa, bilmem bir Endonezyalı olsa, bir Japonyalı olsa, Müslüman olduktan sonra takva ehliyse, Efendimiz onu sanki benim alimdir diyor, benim şeyimdendir diye iltifat ediyor. Allah bizi takva sahibi eylesin. Takva sahibi olup da Peygamber Efendimiz'in âli cümlesine girmeyi nasip eylesin. Vallahi la yahrucu minen nari men dehaleha hatta yekunu fiha ahkaba. Vel hukubu bid'un ve semanune seneten ve senetu selasun mi'etin ve sittune yevmen küllü yevmin ke elfi senetin mimma te'uddun. Abdullah İbni Ömer radıyallahu anh'ten bir hadisi şerif. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, yemin ederek gene, vallahi Allah'a yemin olsun ki, la yahrucu minen nari men dehaleha. Cehenneme giren insanlardan oraya girmiş olanlar, hatta yekûnü fîhâ ahkâben, orada ahkâben kalmadıkça çıkmayacak dışarıya. Ahkâben, orada cehennemde yanmadıkça, o azabı tatmadıkça, görmedikçe ahkâben efendim çıkmayacak. İlla ahkâben kalacak. Ne demek ahkâben? Yani birkaç hukup, hukuplarca kalmadıkça. Hukup ne demek? Bir zaman ölçüsü. Söylüyor Efendimiz arkasından. Vel hukubu, yani hukup denilen zaman birimi, biz mesela asır diyoruz, 100 yıl demek. Mesela çağ diyoruz, asır diyoruz, efendim. Arapların bir şeyi bu böyle, o zamanda kullanılan bir zaman birimi. Hukup, bidun ve semanune seneten. 80 küsur senedir bir hukup. 80 küsur senedir. Ve senetü selasü mi'etin ve sittüne yevmen. Bir günde 300, bir yılda 360 gündür. 80 ile 360, 80 küsurla 360'ı çarpacağız. Kaç gün olduğunu bulmak için. Birkaç tane de hukup olduğundan en aşağı 3 ile çarpmak lazım. 5 olur, 7 olur. Efendim. Ve arkasından da devam ediyor, buyuruyor ki, külli yevmin ke elfi senetin mimma teuddun. Ahiretin bir günü sizin saydıklarınızın 1000 yılı gibidir. 1000 yılı gibidir. Demek ki 360 bin yıl oluyor ahiretin bir senesi. 360. 80 ile çarparsak 3 milyon bilmem kaç, 4 milyon bilmem kaç yıl ediyor. Onu da en aşağı 3 ile çarparsak bilmem kaç milyon sene oluyor artık, şu anda rakamını tam söyleyemeyeceğim kadar, cehenneme bir insan bir düştü mü yanacak. Cehenneme kimler düşecek? Kafirler gidecek, müşrikler gidecek, ebedi kalacaklar. Müminlerin kabahatlileri, edepsizleri, kabahatinin, edepsizliğinin, günahının miktarınca yanacak, çıkacak. Acaba az yanıp mı kurtulacak? İşte bu kadar. En azı bu. En azı bilmem kaç milyon sene yandıktan sonra çıkacak kardeşlerim. Allah-u Teala Hazretleri bizi fazl-ı keremiyle cehennemine hiç düşmeden cennetine ilk girenlerle dahil eylesin. Bir girdi mi mahvolur insan. Yani bu kadar milyon sene yanacak en aşağı. En aşağısı bu. Ebedi değil de bu kadar milyon sene. Milyon. Milyonun dile söylemesi kolaydır. Geçer mi? Gün geçmiyor. İnsan oruç tutuyor da yaz gününde ağzı kuruyor da akşam gelmiyor bir türlü. Bekle babam bekle. Geceliğin ağrı oluyor. Sabah gelmiyor bir türlü. Doktor gelse de bilmem şey yapsam da sancıdan kıvranıyor, sabah olsa da filan diye, sabah olmuyor. O kadar milyon sene nasıl geçecek? Geçmez. Onun için cehennemden azat olmaya çalışacağız burada. Cenneti kazanmaya gayret edeceğiz burada. Burada, bu dünyada. Ölmeden. Fırsat elden kaçmadan. Ecel gelip çatmadan cenneti kazanmaya çalışacağız, cehennemden kurtulmaya çalışacağız. Araştıracağız. Hiç sordun mu? Allah'ın en çok sevdiği amel hangisidir? Hiç aklımıza gelmedi ki. En kazançlı işi sorduk. En efendim itibarlı mesleği sorduk. En iyi okulu sorduk. Efendim her şeyin en güzelini aradık. Baklavanın en meşhuru nerededir diye sorduk. Manzaranın en güzelini öğrendik. Ne bileyim malın en iyisini, her şeyin en iyisini biliyoruz, biliyoruz da Allah'ın en çok sevdiği en güzel ameller hangileridir sormadık. Girişmedik, çalışmadık. Eyvah, ömür geçti, saç ağardı, sakal ağardı, Allah yoluna bir güzel iş yapamadık. Benim halim nice olur? Ben ölüversem, bu akşam ölürsem benim halim nice olur? Hiç elimde bir şey yok, bir sermaye yok, ahirete ben nasıl gideceğim? Hadi o kardeşimiz rüyada görmüş de kovmuşlar da dönmüş dünyaya. Ya ben ahirete ölüp gittikten sonra kabirde Rabbin kim diye sordukları zaman cevap veremezsem, oradan kovulursam nereye gideceğim? Bunlar olacak mı? Sağlam rivayetler mi? Ayetlerle sabit, hadislerle sabit. Bunlar olacak. Akıllı insan bunların olacağına göre tedbir alır. Akılsız insan da sallanır. Sallım sallım sallanır ortada. Efendim, hele yarın bir gelsin, yarın yaparım. Hele bir emekli olayım, hacca giderim. Hele bir bilmem ne olsun, şöyle yaparım, böyle yaparım der durur. İleriye doğru atar durur. Atmayalım. Hemen bugünden tezi yok. Hatta şimdiden bir taraftan vaaz dinleyelim, bir taraftan kalbimizden, dilimizden Allah diyelim, bir şey yapalım. Yani gene bir sevaplı bir şey yapmaya çalışalım. Bir anımızı boş geçirmemeye çalışalım. Birazcık birimiz bir gaflete düşersek ötekimiz ikaz etsin. Kardeşim sen ne yapıyorsun? Bu ölümlü dünyada değer mi böyle şeyle uğraşma? Gel Allah'ın yoluna. Şu hayırlı işi yap. Gel beraber yapalım. Sevabı beraber kazanalım. Şu İskender Paşa'ya imrenirim. Hocamız rahmetullahi aleyh seneler senesi burada imamlık yapmıştı. Efendim Hicaz'a gider. Toplanırız böyle. Tesbih çekeriz. Dua olur. Duada İskender Paşa'yı unutmaz. Ankara'ya gelir, unutmaz. Öbür tarafa gideriz, unutmaz. Bu İskender Paşa'ya giden sevaplara imreniyorum yani. Neden? Cami yaptı. O camiye de bir Allah'ın salih kulu bir zaman geldi, imam oldu. Allah bizlere de hayırlar nasip etsin. Ölüp gideceğiz. İskender Paşa, Sultan Beyazıt'ın itibar ettiği bir adamdı. İtimat ettiği bir adamdı. Beyazıt sefere gittiği zaman, gel bakalım İstanbul'u sana emanet ettim diye bırakırdı. Güvenilir insandı bu. Hani İstanbul'un idaresini sana bıraktım, aman arkamdan iyi bak diye öyle giderdi sefere Sultan Beyazıt. İtibarlı bir insandı. Emrinde ne hizmetçiler vardı, ne paşaydı. Hazinesi kim bilir neydi. Ama işte o da kara toprağa girdi. Ne padişah kalıyor, ne peygamber kalıyor. Herkes göçüp gidiyor. Hızır Aleyhisselam müstesna. İsa Aleyhisselam'ın hali özel bir durum. Herkes göçüp gidiyor. Biz de arkamızdan hayırla anılmamıza vesile olacak, hayırlı işlere koşalım. Ahirette yüzümüzü güldürecek hayırlı işlere koşalım. Bırakalım bu dünyanın ufak tefek oyalayıcı, aldatıcı şeylerini. Bırakalım bu böyle gafletle, cehaletle ömürleri har vurup harman savurmayı. Cenab-ı Hakk'ın yoluna hayırlı işler koşalım. Derneklere girelim. İnsanların doğru yola girmesine çalışalım. Kesemizin ağzını açalım. El birliğiyle hizmetler yapalım. Caddemizi, şeyimizi intizama sokalım. Evimizi, barkımızı düzene sokalım. Çoluk çocuğumuzu güzel terbiye edelim. İyi terbiye edelim. Terbiyeli insanlar, akıllı usul insanlar çoğalsın. Memleket gül gülistan olsun. Çalışalım. Burası dolsun, iyilikle taşsın. Cihanın her tarafına hayır götürelim. Şimdi utanıyorum, üzülüyorum. İsim söylemeyeceğim. Kökü yabanda bir yabancı, dışarıda yabancı bir dernek. Efendim diyor ki tarihi camilerimizi, tarihi çeşmelerimizi ihmal etmeyelim, onaralım, kurtaralım. Yazıklar olsun bize. Kökü dışarıda cemiyetlere mi kaldı yani bunları şey yapmak? Biz hayırların kadrosuyken onlara mı kaldı yani işte? Dedelerimizin yaptığı şeyi başkalarına mı korutturacağız yani? Çin'e yardım gönderdi de Amerika, zelzele oldu. Yardımı kabul etmedi Çin. İstemeyiz yardımınızı dedi. Yardımı kabul etmedi. Yani zelzele olmuş, çadır madır bilmem ne. Çin yardımı kabul etmedi. Bizim neredeyse adımız, mesleğimiz dilenciliğe çıkacak. Ya yemem içmem istemem bir şey. Yemem içmem memlekette ot yerim. Efendim, eline bıçağı alıyor. Hacı şeyler, köylü bacılar. Efendim çayırdan köklüyor. Bir otlar buluyor, yiyor akşam. Ne olacak? Zaten ekmek sıkıntısı yok. Atıla atıla dağlar gibi ekmek oluyor. İhtiyacımız yok kimseye. Ama haysiyetimizi, şerefimizi bulmamız lazım. Çalışkan olmamız lazım. Bizim kim oluyor onlar? Bizim dedelerimizin hepsinden asil insanlardı. Müslümandı çünkü. Müslümanın ötekisi tırnağının ucu olamaz. Tırnağının altında kir bile olamaz. Müslüman. Dedelerimiz Müslümandı. Onlar hakimken dünyada sulh hüküm vardı. Bunlar hakimken efendim silah fabrikası zarar etmesin diye harp çıkartıyor adamlar. Silah fabrikası zarar etmesin diye. Bu ölenler ölsün. Ölürse ölsün. Parası artsın, silahı satılsın, parası da olsun, keyif yapacak. Miami'ye mi gidecek? Efendim Hawaii adalarına mı gidecek? Bilmem hangi nerede ne zevk-i sefa yapacaksa utanmadan içecek. Utanmadan eğlenecek. Sanki kan içiyor. Çünkü silah satarak şey yaptı. Başkalarının gözyaşlarına bağlı saadetleri. Bizim dedelerimiz öyle değildi. Asil insanlardı. Temiz insanlardı. Zulmetmemişlerdi. Bir düşman ülkesinden geçerken üzüm koparmışsa, sahibini bulamamışsa üzümün parasını çıkınlayıp dalına asmıştı. Kimseye kem gözle bakmamıştı. Şimdi Afganistan'da anlatıyorlardı. Rus askerlerinin şeylere tecavüzlerini. Müslüman ahaliye tecavüzlerini. Bizim burası istilaya uğrarsa ne yaparız? Bizim bu tembelliğimizden, bizim bu cehaletimizden, bizim bu savrukluğumuzdan, bizim bu birbirimize buğzumuzdan, kinimizden, adavetimizden. Yarın buraya da saldırsa ne yaparız? Hocam silahı alır çarpışırız. Hangi silahı? Kendin yapabiliyor musun? Kendin yapabiliyor musun? İşte vermiyor Amerika. İngiltere vermiyor, Fransa vermiyor. Kendin yapacaksın. Kendi fabrikanı kendin yaparsın. Silahını kendin yaparsın. Kendin de içinde çalışırsın. Hem yersin, hem içersin, hem rahat edersin. Video teyplere harcadık paraları. Renkli televizyonlara harcadık. Görmeseydik kıyamet mi kopardı o sahneleri? Bütün milli servet gitti. İkide birle bozulur, şey yapar. Herkesin evinde vardır. Milyonlar. Bırakın video teypleri, sigara paralarını bir yere biriktirseydik bugün Amerika gibi zengin ülke olurduk. Üfürdük, havaya üfürdük böyle milli servetleri. Biz adam olamayız yani. Bu kafayla gidersek adam olamayız. Hiç kimse de söylemiyor. Belki söylüyordur da ben duymuyorumdur. Onun için biz aklımızı başımıza toplayacağız. Hepimiz çalışacağız. Hepimiz faydalı insan olmaya çalışacağız ama onun bunun alkışı için değil. Allah sevsin diye. Allah'ın sevdiği işi bulmaya çalışacağız.

أقرب إلي منكم ولكن لا تبصرون. فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعون المقربين فروح وريحان وجنة نعيم. فأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك فسلام لك من أصحاب اليمين. وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم. إن هذا لهو حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم. صدق الله العظيم. سبحان ربي العلي الأعلى الوهاب. الحمد لله حق حمده والصلاة والسلام على خير خلقه سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. سبحان ربي العلي الأعلى الوهاب. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. واهدنا ووفقنا إلى الحق وإلى النجاة وإلى طريق مستقيم بلطفك وكرمك يا أكرم الأكرمين. اللهم يا ربنا يا ربنا يا رب العالمين yapmış olduğumuz ibadetlerimizi, taatlerimizi ve kardeşlerimizin okumuş olduğu, ayrı ayrı okumuş oldukları 6 adet Kur'an-ı Kerim hatmini, 4 adet 70 bin kelime-i tevhid hatmini, 2 tane 4444'lük salat-ı tefriciye hatmini, 21 adet Taha suresini ve sair ibadet ve taatlerimizi, şu müzakere-i ilmi hadisimizi lütfunla kereminle kabul eyle. Amin. Rahmetine, ikramına, ihsanına vesile eyle. Hasıl olan ücru mesubatı evvelen ve hasaten Peygamber Efendimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerine hibe ve arz ve hediye eyledik şu anda vasıl eyle. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerinin sevgisine, şefaatine, iltifatına, teveccühüne cümlemizi mazhar eyle. Onun cümle âlinin ve ashabının ve etbaının ve ahbabının ve bilhassa ümmet-i Muhammed'in mürşitleri olan Sadat ve Meşayih-i Turkaliye'mizin ruhlarına ikram eyle. Sahabe-i kiram, Rıdvanullahi Teala aleyhim ecmain, Hazar altından müteselsilen şeyhimiz, üstazımız Muhammed Sıhhay Kutku Hazretlerine kadar güzeran eylemiş olan cümle silsilemiz mensuplarına Sadat ve Meşayih-i Turkaliye'mizi Evliyaullah'a hediye eyledik, vasıl eyle. Sair Enbiya ve Mürselin ve Evliyaullah'ın ruhlarına ve bilhassa İstanbul'da metfun bulunan Sahabe-i Kiram'ın Ebu Eyyub el-Ensari Hazretlerinin, Tabi'inin, cümle Evliyaullah'ın, Salihlerin, Ashab-ı Hayrat-ı Hasenat'ın, İskender Paşa'nın ve şu camimizi genişleten, yaşatan, geliştiren, tamir ettiren, yardım edenlerin geçmişlerine ve kendilerine ikram eyle. Amin diyen kardeşlerimizin geçmişlerine ihsan eyle. Hatimleri ve bu ibadetleri, tesbihatı, süveri, Kur'aniye'yi okuyup çeken kardeşlerimizi muratlarına nail eyle. Bizleri de dünya ve ahiretin bildiğimiz, bilmediğimiz türlü her çeşit hayırlarına mazhar eyle. Amin. dünya ve ahiretin bildiğimiz, bilmediğimiz her çeşit şerlerinden mahfuz eyle. Amin. Ya Rabbi, hasta kardeşlerimize şifalar ihsan eyle. Dertlerimize devalar ihsan eyle. Müşkül işlerimizi asan eyle. Bizleri helallerin ile perverde eyle. Helal rızıklar, kazançlar nasip eyle. Hacetlerimizi kaza eyle. Ya Rabbi, kendinden gayrıya muhtaç eyleme. Boyun büktürüp el açtırma. Kendinden gayrıya muhtaç eyleme. Ya Rabbi, ümmeti Muhammed'e umumen rahmeyle. Ümmet-i Muhammed'i hıfz eyle. Amin. Ya Rabbi, istilaya uğramış İslam beldelerini kurtarmayı nasip eyle. Amin. Mazlum, mağdur, esir kardeşlerimizi halas eyle. Amin. Ya Rabbi, beldelerimizi her çeşit afetlerden, felaketlerden, musibetlerden hıfz eyle. Amin. Müslümanların arasındaki kırgınlıkları, çekişmeleri, çatışmaları, kinleri izale eyle. Amin. Müslümanların gönüllerini birbirleriyle cem ve telif eyle. Amin. Ya Rabbi, senin yolunda salih ameller işlemeyi, güzel çalışmayı, malımızla canımızla cihad etmeyi, rızanı kazanmayı bizlere nasip eyle. Amin. Evlatlarımızı, ailelerimizi, nesillerimizi, zürriyetlerimizi de sevdiğin mümin-i kamil kullar eyle. Amin. Ya Rabbel Alemin, son nefeste ol kelime-i tayyibeyi münciye ki buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluhu diyerek imanı kamil ile göçüp cehenneme düşmeden ilk girenlerle cennetine dahil olmayı cümlemize nasip eyle. Amin. Şöylece bu camide topladığın gibi Havz-ı Kevser-i Nebevi'nin başında Livail Hamdi peygamberinin altında Efendimiz'e komşu olmayı nasip eyle. Amin. Senin bahtiyar kullarınla beraber senin cemali ve kemalini müşahede edecek bahtiyarların zümresine bizleri de dahil eyle. Amin. Bi hürmeti esmaikel hüsna ve resulikel müşteba Muhammedinil Mustafa ve bi hürmeti hatematil Kur'anil azim ve bi hürmeti hatematil tehlilil şerif ve bi hürmeti kıraati süveriş şerife ve bi hürmeti salavatil şerife ve bi hürmeti zikrikel celilil cemil ve bi hürmeti esrarı suretil fatiha. Kenarda dinler. Cehenneme girip çıkanla cehenneme girmeden cennete girenler aynı mıdır? Değildir. Cennete hiç cehenneme düşmeden girenlerin bile dereceleri farklıdır. İnsanların derece olarak en yüksekleri, Kur'an'ı en iyi bilenleri, en iyi yaşayanları olacak. Kur'an'ı tam bilen, tam kamil insanın derecesi en yüksek olacak. Oradaki bilgisi az olduğuna göre derece derece azalacak. Cennet ehlinin mertebe bakımından en aşağıda olanları, cehennemde yanıp da cennete sonradan girmiş olanlar ama en son giren insana bile Allah-u Teala Hazretleri cennette o kadar büyük nimetler ihsan edecek ki o şahıs sanacak ki cennette bana verilen şey dünyada hiçbir kula nasip olmamış. Yani hiç kimseye bu kadar verilmemiştir sanacak. Bu yer kadar, bu dünya kadar, bu gökler kadar nimetler verecek. En son girene Allah-u Teala Hazretleri. Yani bizi cennetlik eylesin. Cenneti kaçırmak çok büyük mahrumiyet. Allah ehli cennetten eylesin. Kravat takmak sakıncalı mıdır? Sakıncalıdır. Şu bakımdan. Müslümanın Peygamber Efendimiz hadis-i şeriflerle ifade buyuruyor, işaret buyuruyor. Başkasını taklit etmesi uygun olmuyor. Kıyafet olarak, şekil olarak. Halifü Yahuda ve Nasara, Yahudilere, Nasranilere muhalefet edin buyurmuş. Mecburiyetler, mecburiyetin ciddiyetine göre mazur tutabilir insana ama esas itibariyle kravat kelimesi lügatlarda açıp okuduğumuz zaman hırvat kelimesinden geliyor. Yani bu şimdiki Yugoslavya'da, Çekoslovakya'da filan yaşayan bir kavim var, hırvatlar. Onların bir süs şekliymiş bu. Oradan Avrupa'ya geçmiş, oradan da bize gelmiş oluyor. O bakımdan bize ait bir adet değil. Bizim kılığımızla, kıyafetimizle, sakalımızla, cübbemizle, sarığımızla özümüzün yani şöyle bir mazimizin bir şeyi gelişi gidişi var. Kafiri taklit bize gerekmiyor. Yani biz kendi şeyimize tabi olmamız gerekiyor. Mecburiyetler, üniformalar, zaruretler hariç mümkün olduğu kadar İslam'a uygun kıyafete sahip olması lazım insanın. Ana ölçüler itibariyle insanın bir kere tesettürlü olması gerekiyor. Yani avret yerlerini en aşağı örtmesi gerekiyor, sonra öbür tarafları da örtmesi gerekiyor. Tesettürde dikkat edilecek iki mühim esas oluyor. Hem erkek için hem kadın için. bir şeffaf olup da altını göstermeyecek. İşte örtündüm ya, ne örtünmesi altı görünüyor. Altı göründü mü olmaz. Bir de sımsıkı olup da bedeni belli olmayacak. Umumiyette bu sımsıkı olmayı kadınlar ve erkekler bu devirde öyle kıyafetler yapıyorlar. Pantolon giyiyorlar, etleri, butları, kalçaları, efendim kaburga kemikleri, göbekleri, göbeğinin çukuru, çıkıntısı, her şey meydanda. Giyinik misin sen? Giyineyim. Nasıl giyiniklik? Peygamber Efendimiz bir hadis-i şerifte buyurmuş ki, kâsiyâtün âriyâtün. Giyinmiş ama çıplaklar. Kadınların öyle olanlarına, yani böyle giyinenlerine. Erkekler de öyle giyiniyorlar. Bu gülücü modası çıktı şimdi. Efendim, bir giyiniyor, her tarafı meydanda. Kilosuyla, şeyle, bu kaç okkalık, efendim kurbanlık, hepsi belli. Olmaz ki. Yani öyle şey yapacak, bir bu. Bir de bazı yasaklar var. Mesela erkeklere ipekli giymek yasaktır. Dinimizde haramdır. Altın istimali, yüzük olarak, şey olarak yasaktır. Bunun dışında ana ölçü, şöyle ibadet yaparken avret mahallerimizi filan belli etmeyecek rahat serbest kıyafetler ve bizi böyle arkamızdan önümüzden örtecek kıyafetler uygundur. Onun için pardesü gibi uzun bir şey uygun oluyor. Yani secdede vesaire de avret mahalleri belli olmasın diye. Öyle kıyafetler uygun oluyor. Rahat kıyafetler uygun oluyor. Efendim, onlara dikkat etmesi gerekiyor. Taklit olmaması gerekiyor. Yani gayrimüslimi taklit yasak bizim dinimizde. Onun için kendi özümüze bağlı haysiyetli kimseler olmamız gerekiyor. Esselamu aleyküm hocam. İş yerindeki banyolarda alınan abdestle namaz kılınabilir mi? Nereden abdest alırsan kılınır. Yalnız niye sordu anlayamadım ama ben bazen şeylerde filan duyarım efendim, yani pek de şey değilim, kendim görmedim ama duydum. Yani topluca böyle örtüsüz, şeysiz, şaldır şuldur böyle öyle herkes birbirini görerek filan oluyormuş. Öyle olmaz. Kendin perdeni çekeceksin, görünmeyeceksin yani. Her tarafın meydanda görünerek şey yaparak öyle olmaz. Avret mahallini başkası görmeden abdest alacaksın. Mescid-i Haram ne demektir? Bu isim nereden alınmıştır? Şimdi orada Allah-u Teala Hazretleri efendim bazı şeyleri yapmayı haram kılmıştır. Oraya hürmet, itibar ve itina etmek boyun borcudur. Dikkat etmek gerekli bir yer olduğundan oraya El Mescidül Haram deniliyor. Harem mıntıkası deniliyor. Yani oraya girdiğin zaman her şeyi yapamazsın. Orası Allah-u Teala Hazretleri'nin mübarek mıntıkası diye dikkat etmen gereken bir tavır takınman gerekiyor. Onun için Mescid-el Haram denmiş. Yani ihtirama layık mahal, içinde her şeyin yapılamayacağı bazı yasakların şeylerin olduğu yer mahalline. Efendim, hocam mevcut zevcemin altınlarına zekat veriyorum. Ancak kurban kesmek istiyoruz. Zevcem için mi, kendi adıma mı keseceğiz? Şey, altınlar kiminse kurban kesmek onun borcudur, onun adına kesilecek. Yani altınlara teşekkür ediyor şey, kurban mecburiyeti borcu, zekat hakkı, onu vermesi lazım. O vermiyor, kocası veriyor, Allah razı olsun, sevap kazanır. Eğer vermezse bile kocası, altının bir kısmını bozdurup zekatını vermesi lazım, kurbanını alması lazım. İkinci soru, hocam bir okul açalım demiştiniz, bu teşebbüsünüz var mı? Var, var, bir okul teşebbüsümüz var. Ayda 10 milyon lira para yiyor. Girdiğime gireceğime pişman oldum diyeceğim ama pişman değilim, zor. Yani bir şey teşebbüsümüz var. Efendim, eğitim sitesi kurma teşebbüsümüz var. Birinci katı çıktı, bir bina tamam olmak üzere, ikinci binaya geçeceğiz. Öyle bir teşebbüsümüz bağlar başında. Bağlar başında Asfa eğitim sitesi. Yani inşaatı devam ediyor. İnşallah işte artık eğitimin her çeşidini, kursları ve okulları, yabancı dil şeylerini filan yapmak istiyoruz. Efendim, iki tane firma adı söylüyor. Firma adı reklam edemeyiz. Efendim, bu kurumlara para yatırmada bir sakınca var mı? Zahiri bir sakınca görünmüyor. Yani şer'i mahsur görünmüyor. Efendim, Hızır Aleyhisselam peygamber mi? Efendim, melaike mi, insan mı, öldü mü, sağ mı? Peygamberlerden bir peygamber. Efendim, bir özel hayatla hay olduğu söyleniyor. Fîmâ kalle, bu ne demek? Kalle, açıklar mısınız? Nerede geçiyor? Fîmâ kalle, Fima kale. Fima kale olabilirse, olursa, şimdi Peygamber Efendimizin hadisi okunduğu zaman denilir ki, sadaka Resulullah. Resulullah doğru buyurdu. Tasdik makamında, hani Kur'an okuyunca sadakallahül azim dediğimiz gibi, sadaka Resulullah denilir. Ama yani o rivayeti ravi tam bozmadan aynen kayıt mı etmiş? Fima kal, yani Resulullah sözünde doğru buyurmuştur. Ev kema kal veyahut işte ravinin rivayet ettiğine göre bu üç aşağı beş yukarı bu minval üzere buyurmuş, haklıdır. Söylediğinde veyahut söylediğine yakın bir şekliyle bu sözü haktır, tasdik ederim demiş oluyor. Fima kale, kale, kası uzun olarak yani şey de demek. Söylediğine göre kalle olursa, L harfi şeddeli olursa, fima kalle az olması halinde demek olur. Yani bu bizim ibaremizde değil de böyle bir ibarede var. Kur'an-ı Kerim'de de var. Fima kalle minhu ev kesure. Yani mimma kalle minhu ev kesure diye geçiyor. Yani ondan az olsun, çok olsun. Mimma kalle az olan miktar demek olur. Nereden şey yaptıysa, duyduysa ikisini de söylemiş olduk. Efendim, bugün bazı cahiller diyorlar ki Kur'an-ı Kerim'in anlamını bilmeden okunmasının ne manası var? Şimdi Kur'an-ı Kerim'in bir insan okumasını da bilmiyor, harflerini de bilmiyor. Yüzüne baksa sevabı var. Yüzüne baksa sevabı var. Öyle bir kitap ki açsa yüzüne hayran hayran baksa sevgiyle ondan bile sevap kazanır. Manasını bilmeden okudu. Elif, lam, mim dedi. Elif, lam, mim'in manasını Arapça bilen de bilmiyor, sen de bilmiyorsun, ben de bilmiyorum. Esrar-ı ilahiden, huruf-u mukatta'attan müfessirler bazı şeyler söylemişler ama elif, lam, mim. Acaba neye davet ediyor? Pek iyi bilemiyoruz. Müteşabihattan. Ha, bilmediği halde elif, lam, mim dediği zaman elifine bir sevap, lamına bir sevap, hasene, mimine bir sevap. Her harfine bir hasene var. Yani manasını anlamasa bile. Çünkü bu iş böyle başlar. Bu işin yavaş yavaş çocuk önce emekler, önce debelenmeye başlar. Yatağın üstüne koyarsın, bakarsın öbür tarafa gitmiş. Ondan sonra emeklemeye başlar. Ondan sonra ayağının üstünde durmaya başlar. Ondan sonra masanın ucundan tutarak sehpanın sıralamaya başlar. Ondan sonra yürümeye başlar. Ondan sonra koşmaya başlar. Ondan sonra uçmaya başlar. Bu böyle gider. Onun için onun da sevabı var. Oradan başlar. Kur'an'ı okumayı öğrenir. Bir zaman gelir şeyi de öğrenir. Manasını da öğrenir. Manasına gayret edeceğiz. Allah'ın kelamı bana ne buyurmuş Rabbim diye gayret edeceğiz. Ona hepimiz çalışalım. Her gün 3 ayet, 5 ayet okuyalım. Böyle Müslümanlık olmaz. Bizim Müslümanlığımız taklit Müslümanlığı. Berbat bir Müslümanlık sergiliyoruz yani dünya üzerinde. Böyle Müslümanlık olmaz. Allah kitap indirmiş, kitabını bilmiyoruz. Ahkamı var, ahkamını bilmiyoruz. Şöyle buyurmuş, böyle gidiyoruz. Dediğinin tersini yapıyoruz. Böyle Müslümanlık olmaz. Yani ayıp, günah, yanlış, yalan. Onun için öğreneceğiz, bu cahillikleri bırakacağız. Tarikat 12 kola ayrılmış. 12'si de haktır. Niye 12'ye ayrılmış diye soruyor birisi. Şimdi tarikatlar çoktur da efendim ayrılmasının sebebi her yiğidin bir yoğurt yiyişi olduğundandır. Yani her yiğidin bir yoğurt yiyişi var demişler. Sonra yemekler çeşit çeşittir. Sonra giyimler çeşit çeşittir. Suudi Arabistan'ın kıyafetini burada giyersen ertesi gün hastaneye. İnat edersen kabri şerife. Gidersin. Buranın kıyafetini Suudi Arabistan'da giyemezsin, patlarsın. Biz bu elbiselerle Suudi Arabistan'a gittik. Gece saat 12'de uçağın kapısı açıldı. Dış havaya şöyle uçağın içinden bir çıktık. Ah, bir şey oldu ayaklarıma, ne oldu? Bir de baktım pantolonum havuza düşmüşüm gibi sırılsıklam oluverdi, yapıştı ayağıma. Orada pantolon da mümkün değil. Yapıştı, terledim. Hemen havuza düşmüş gibi anında nereden fışkırdı o kadar ter anlayamadım. Pantolonum ayağıma yapışıverdi. Her yerin kıyafeti olduğu gibi, her halkın çeşit çeşit görgüsü, töresi olduğu gibi, her yere göre de insanların bilgisi seviyesine göre, anlayışına, gayretine göre de tarikatlarda, usullerde, inceliklerde, çalışma şekillerinde farklar olmuştur. Mezheplerde de bazı farklar vardır. Bu anlayış farkından da olur. İhtiyaçın değişikliğinden de olur. Muhatabın değişikliğinden de olur. Anlayış farkından mezhepler doğmuştur. İtikadi mezhepler, ameli, fıkhi mezhepler mesela doğmuştur. Hepsi haktır. Çünkü aynı şeye uymaya çalışıyor. Allah'ın rızasını bulmaya çalışıyor. İlmi bakımdan bir arada fikir, kanaat, yorum farkı olmuş oluyor. Hepsi haktır. O bakımdan bu tarikatlar böyle şey olabilir. Hepsinin esası şeye getirilecek, tartılacak, şeriat et konulacak. Şeriatın dirhemiyle tartılacak. Şeriatın dirheminde bir tartı şey yapıyorsa tamam. Şeriatın ahkamına uygunsa tamam, hak tarikattır. Efendim bazı yerleri bozuk, at gitsin. Bu işin bazı yerin bozuk olmasının tehlikesine tahammül edilmez. Ahirette cehenneme kayıverir insanlar ya. Efendim her tarafı güzel de işte kadın erkek karman çorban şöyle yapıyorlar, böyle yapıyorlar. Olmaz. Olmaz. Birisini çağırmışlar, bizim hacı teyzelerden birisini çağırmışlar bir şehirde. Maksadım şehri kötülemek olmadığı için adını söylemiyorum. Çağırmışlar. Demişler ki bizim bir güzel tasavvufi tarikat yolumuz var, oraya gel. Kadın da akıllılık etmiş. Oğlunu almış gitmiş. Kapıyı çalmış, girmiş içeriye, girecek. Bir de bakmış ki içeride kadın erkek beraber oturuyorlar. Karman çorba. Demiş bu ne? Ben girmem böyle yere. Canım biz kardeşiz. Canım Allah da biliyor Müslümanların birbirlerinin kardeşi olduğunu ama kadın erkek bir arada olmaz. Hatta bir erkekle bir kadın yan yana kalmasın dedi Peygamber Efendimiz de. Dediler ki peki kocasının erkek kardeşi ise o da yengesiyle yan yana tek bir odada yalnız. Yani o da mı kalmasın? Onda mahsuru var mı diye sordu. Hani siz bana böyle şeyler soruyorsunuz ya. Birisi de öyle sordu Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e. Efendimiz buyurdu ki elhammu el mevtü. İşte o erkek kardeşi mi? Ölümdür o. Daha büyük felaket. Çünkü bir şeyden uysalar ne olur? Mahvolur iş. Onun için İslam tedbir almak babında ayırmıştır. E bunlar ayrılmıyorlar. Efendim şeyh efendi o kadar kuvvetliymiş, o kadar kuvvetliymiş ki ateşle pamuğu bir arada tutarmış. Hadi orada. Hiçbir şey yapamaz. Allah'ın emrini kimse değiştiremez. Şeriatın ahkamını kimsenin değiştirme hakkı, selahiyeti yok. Palava atıyorlar. Böyle şey yok. Allah'ın emrine aykırı iş yapılmaz. Allah'ın emrine uygun yapılır, şeriatın ahkamına uygun hareket edilir. Tarikat demek şeriatın ahkamını hal edinmek, kendisine yaşamak. Güzel yaşamak demektir. Tarikat deyince millet sanıyor ki kanatlanacak, uçacak. Efendim bilmem hayaller görecek. Yani televizyon seyreder gibi karşısındakinin kalbini seyredecek. Efendim televizyon seyreder gibi başka tarafa gidecek, gelecek. Rahat bir şey yani. Oh uçaksız muçaksız kalk buradan şeye git. Öyle yap, böyle yap. Herkes işin şeyinde. Turistik tarafında. Öyle şey olmaz. Yani hiç bunlara sahip olmadığı halde Allah'ın sevgili kulu olabilir. Bir de bir rahmetli anam anlatmıştı. Birisi Hızır'ı görmek istiyormuş. Laf lafı açıyor. Akşama kadar konuşuruz da bir yerden keselim inşallah. Hızır görmek istemiş. Kime sorayım, kime gideyim? Filanca yerde bir hoca var, ona git demişler. Ben Hızır görmek istiyorum demiş. Git be adam demiş. O da ısrar etmiş filan. Peki falanca şahsa git demiş. Bir başka şahsa göndermiş o da. Öyle bir biraz tarikat tasavvuf yolunda ileri bir kimseye. Ona gitmiş. Beni falanca gönderdi. Ben Hızır'ı görmek istiyorum. Peki demiş. Bas ayağımın üstüne demiş. O da ayağın üstüne basmış. Kapat gözlerini demiş. Kapatmış. Aç gözlerini demiş. Açmış. Bakmış ki Harem-i Şerif'te, Beytullah karşılarında. Fırıp gitmişler oraya. Işınlama yoluyla. Şimdi demiş ki yarın burada namaza dur. Sağ tarafındaki adamı, cuma namazını kıldıktan sonra sağ tarafındaki adama sımsıkı yapış, işte o Hızır demiş. Yani sağ tarafında olacak adama sıkı yapış. Ertesi gün olmuş, heyecandan ölüyor adam, Hızır aleyhisselamı göreceğim filan diye. Ertesi gün cuma namazını kılmışlar ama aklı hep yanındaki adamda filan. Esselamu aleyküm ve rahmetullah, esselamu aleyküm ve rahmetullah der demez kaçırırım diye yakalamış adamı yanındakini. Demiş ki göster sağ avucunu. Avucunda yeşil ben olacak Hızır aleyhisselamın. Göster sağ avucunu. Hızır aleyhisselam da demiş ki akıbetin hayır olsun. Aç sen Hızır mısın? Göster şu avucunu göreyim. Akıbetin hayır olsun. Aç şu avucunu bir göster.